أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم طيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب صدق الله العلي العظيم ذا آيات كريمة واسمة تلاوتك ذا سورة المائدة سلرم نمبر آيات ذا جاء آيات كريمة ربط ما قبل سرداد اشترجى دمخر التفى دريم آيات كشو حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير فاغك الله تعالى هغ محرمات شيان بيان كروا چه سره ده مجبوري په حالت كي نواي سم دم دغس حالت وي لك بدا كورو كي چه زندگي كي په دغس وقت كي نو سره ده ميتة حلاله وش خوره ده ميتة خمانه مردار حيوان چه خبال مردار سوي اي په خفا نو دغسه د خنزیر غوښه ذکر کړی و د می مسبوح یې ذکر کړی و هغه جاری وینه چې د رګو څخه راوځي یا هغه چې د الله څخه سوا د بل چا پر نامه الله سوی و یا خفا یا ویشتل کړی سوی یا د غره سره شوی سوی خدا محرمات یې بیان کړ هغه محرمات په هغه وخت کې و چې انسان د اختیار په حالت کې وای د فراخی په حالت کې وای ولی هغه حکم یې کې انسان د مجبوری سره مخ شو خو د هغه مرداري و د هغه خنزیر دغه غوښه بیا نه وي ورته راوه خو د ځان په غاړه کې لیدلی د مرګ سره مخ دا محرمات چې بیان شو په دغه آیات کریمه کې چې دی په هغه بهیمة الانعام کې چې هغه حل الله ذکر کړی و په هغه اول آیات کې چې احلت لکم بهیمة الانعام په دغه سورة مائدة اول آیات په یاد کې نه دي اوس هغه محللات یو څه په تفصیل ذکر کوي د هر قانون د هغه قانون کمال په دغه کې دی چې هغه کوم شیان چې انسانانو ته حرام دي ناروا دي ورته کوم شیان چې ورته حلال دي په تفصیل ورلره ذکر شي نو هغه د محللاتو کې یو قسم تفصیل وسکي نو اول د دې شیانې نزول دی باره به دا قسم در معلوم سي چې نو د کوم قسم هغه شیانې نزول دا دی چې یو عادي بن حاتم رضی الله تعالی عنه بل زید بن محلحل د دغو دوه خلکو کار ښکار و نو پخوا په دا سارا و کوم دغه رقم و هر وخت خو د چا په واسه نه کېدله چې پسه حلال کړي بازار به نه و چې ونډۍ به کېدله په بازار کې قصابي کېږي سارې پسه حلال کړي مازګر ته یې قصاب ختم کړي اوس خو در پسه تېره ده چې ورته وګوره در ځنونه ورته زړېږي انسانان دونه غوښې خوري لیوانو نه کې خوړلي زمریانو نه کې خوړلي دا رقم کار نو هغه خو به خورکیان زل خوږي و باره به شی نه و نو دا ښکار مې وزریعه و اباره بغرو ته خطه ده شتو ته بغه ته چا به سویان نیوله چا به وسیان نیوشتل چا به څنګه ده شکار مختلفی طریقې درلوده نو د دغه دوه صحابه و مبارکانو کار ده شکار کول نو باره را چې د اسلام جن راغی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم سه پښتنه وکړه ول مش خو ده شکار کو په ده شکار کې دی هدایت را ته کړی وای په دغه کوم حلال او حرام شته که نسته چې ده شکار چې دی ده حلال دی به خور ده شکار چې دی به می خور دغه طریقه و دا طرز دغه چیرته بیان سوی نو دغه آیات کریمه کې چې دی الله دغه د ښکار په باره کې حکم بیان دی دا د ښکار سره مختص چې په ښکار کې دغه شیان درته حلال دي نو تاسو ورته ګوري ښکار بیا په دوه طریقې کول کیږي یوه طریقه د ښکار دا د سړي تلکه دروي تلکه خفي دي نه غره داسې موږ بشین توپک او جړانه کې پنیولې ده ادا خو یو طریقه د ښکار ده کنه بل طریقه دا ده مثلا ربړ دي توپک دي غشي دي یوه طریقه بیا بله ده مثلا حیاجی د ښکار سپی تازه چې ورته وای هغه تازیان چې ښکار پکې دغه پنیسی سویان پنیسی نو د ښکار د پاره چې دی دغه سیر رقم شی دی او مختکی خلګی روزی بر ښکار کې حیوانات تر تنیس چاتې په حواله کې هغه نیسی بعضی مرغه دی د ام مختکی خلق پر لاس کې شنه ولی بر ښکار پکې یو ځای په تر کې سپی دغه شان کې زید سی ورته لري ورته کې شې دی نو دغه شیان وسلته بیانېږي الله پاک فرمایي نو ما ول دا د ښکار سره بار مربوط څه دغه حیوانان دا عام بیان نکیا چې د ښکار په حالت کې دي سوای یسالونه دوی سوال کوي دا ستا صحابه كستاتا خسوال كي خباي نمان در وقت عجيب بن حاتم رضي الله عنه زيد بن مهلهل آغا تسنگ سوال كي ماذا چشي وحل حلال كرسيوي جي لهم دي لردش كار در قسمت سخا دي ستاتا پشتنا كي چكم كمشيان دي تحلال سيوي جي آغا واقعات چدر معلوم مصر پدر جمع خنو پوس باس يسألون دي سوال كي كستاتا اي محمد ماذا چشي وحل حلال كرسيوي جي در طرف سخا دا الله لهم دا پارا دا دي نو قلت دس جواب ارتوه ورتا اوحل حلال کرسوی دی لکم ستش دفار الطیبات و پاک پاک شیان پاک پاک شیان تست حلال کرسوی دی پاک مانا چه طبیعت یا چش نگرنی بده نگرنی ده طبیعت کرها نزنی کول کیج ده سالم طبیعت کرها نزنی کول کیج یو خود داغ طبیعتو نجی لکه دا وست چه ده انسانانو جی دا خو سالم نجی دا خو گرد وست غلط سوی دی دا لکه د مثال په تور یو سړی چې په مریضي اخته شي داسې مریضي چې برای هر شی در خوله تریخ راځي نو برا باور کې په خوله کې د یو ترخه ده نو دا ترخه ده ترخه خو نه ده خو د ده هغه ذایقه خرابه شوې ده نو دا رقم یا د یو چا شامه خرابه شي شامه و هغه قوی ته ویل کیږي چې په سږمو کې دننه الله تعالی هلته نصب کړی دی چې د شیانو بیان معلوموي هغه چې خرابه شي برای چې ګنګي و سږمو ته ونسېدی نه په پوهېږي چې دا بد دی نو که دایس په خبره پوه شوې که اتر ورته ونهسي نه په پوهېږي چې دا ښه دي نو خو خراب شي هلته هغه د دې هغه قوت ته لاسه ورکړي دماغ و عقل د انسان هم دغه رقم دی نن د اکثرو انسانانو دا چې دا ښه سره وسپین دي اوږده اوږده دا چې دي طبیعت یې خراب دي مثلا دغه کار اوس د انسان طبیعت قبلوي مردار شیان خو عادي خوري سپیان خو عادي خوري بیزوګیان یې خو خوري ول په دا چین کې یو رقم خوراک دی نو چې یو چا ته څوک مېلمستیا کوي هوټل یې جلاد جته چې دا خلک راځي نو ژوندۍ بزوګۍ ورته راولي هغه یې داسې میز جوړ کړی دی د میز تختې داسې سره ځي دا بزوګۍ تر لاندې سر چې راوباسي برای دا تختې داسې پر راولي د ارقامې کې چې خفه کوي یې هم نه سرم بیا نشي ځینې کښای نور به راغه لکه سندخ داسې بند دي برای د دې څخه چکوش ورڅخه دي دغه رقم له کاچڼۍ تېره برای پر دا سر داسې ورته ونیسي کرا کرار یې دا کوپړۍ ځینې جلا کړي اغه نو اغه چیغي او اغه بغاري جوړي کړي اداره کم کوي ورسه چا مغزه ور لس کړه بیا نو د خاشو اداره کم کښلي کښني کا چیغي ورسخه دي نو ملما بار نه سي دغه مغزه زني خوري دا غره کم دیغه بغاري درغه وخت چې مړ کیږي و زدغه د انسان طبيعت قبلي و دغه ته خلق تعلیم یافته وای و دغه ته خلق و زورن وچ کله بز مازی اغه رقم سوتا چې دی خو دا غره کم شي دي خو د ژوندۍ بزګي مغزه کاج خوري دغه چیغي او بغي دي اول اېدا وټل کرای سوي دي ملما سي اوجه ته ویل کیږي یا د مثال په تو د لالبیک چورته وای د سره سره پټنان دي دغه په سوودو کې شي بس په غورو کې بریانې ته کېږي او چې هغه خورا په خوند باندې خوري دا خو کره طبیعت سن کې طيب دي شان ته نه ویل کیږي طيب دغه دي چې د انسان هغه سالم الفطرت انسان چي دي سالم الدماغ انسان چي دي چې دغه په دماغ کې خوند لري ورکه چې راولې چې داسې شي دي پاک شي دي نو الله دغه چورته وای قلت ورتوه وحل حلال كرسي وجه لكم ستس دفار الطيبات دا پاك پاك شيان دس نيچ مجاكان پا نيسي برا مجاكان كبابا يخوري يا پاك پاك شيان چي دي چي انسان تا پا داخل طبيعات كشت خواندور كي داخو مطلق الزكر كرا پس يد سنگواي وما علمتم من الجوارح وما او هاغ در تحلال علمتم چي تس تعليم وركر يواغد چاغنو چی شید من الجوارح چاغه د دغه زخم کوونکو حیوانات څخه دي دلته به شمه توجه سي جوارح خو د جارح دغه د جمع ده جارح خو چې زخم ورلو کی دلته مراد ځنی هغه حیوانات دي چې هغه ښکار کولای شي چې زخم کولای شي لکه سپی دی یا دغه یژ دی دغه شالی شپ شپسی لکه کپ سپسی ور ور سری ک پاش کی خو منګولی ام چیرې چې زخم ور کولای شي غاښونه ام چیرې چې زخم ور کولای شي ک باز دغه سپسی لکه د باز منګولی دا رقم دي خو د شپوري ور وزل ک پامبر چته کی کنه نو خدای ما دی زخم کوم کی دي مشکه دغه رقم ده خو سری چې په وسپنه دی بچی په تکیا کی د تر پوري ور تر وزي نو دا جوارح حیوانات سوله د جوارح څخه کم حیوانات مراد سوله چې هغه زخم کولای شي په بل حیوان کې معنی نه ولای شي نو وزي مشکار کوونکی حیوانات نه براتو نو و ما اغه حلال علمتم چې تستعلم ورلر ورکړی من الجوارح د زخم کوونکو حیوانات یا د شکار کوونکو حیوانات څخه دلته به نه برای به خبره ته متوجه سي چې ته دا و ما او هغه بیان په من الجوارح وس نو سپیره تعالی بس د مثال تور بازرات حلال خو نه دی حلال خو مردار دی خوشي کله خوړی کیر نو درو ما د مخه بدلته مزاق شر یا وصید و ما وصيد وشكار ما ده آغش يانو علمتم جتس تعليم ورلر وركري أغنو سوك دي من الجوارح ده ده شكار كونك حيوانات سخلك سبي وباز ده دوغ شكار در يادو مخبلة دي ندر يادو وما كدلت مزاب كش نرجو مخبلة دي ترلاني سبارا بوايا جمالا سبيا دي آلا دي قرآن شريف وي خوري اسجي باز دي آلا دي قرآن شريف وي خوري ولي خوتست حلال كرسيو جي طيبات حلال سيو جي بل سوك حلال جي وما أو هغش يان حلال جي شاغت استعليم وركري شاغت جوارح سخ جنو خسبت متعليم وركري دي باز تم تعليم نو دا حلال جنت نو در ما دا بخه کم شي غواړي صيد شکار و صيد و شکار ما دا اغه شيانو حلال تيسته علمتم چې تيسته تعليم ورلرو کړي ګوره تعليم شرط چې هغه نو سوق کې دغه ما د جې بیان درته کې د من الجوارح من بیان دي چې دا عبارت من الجوارح د شکار کوونکو حيوانات څخه دغه رقم وای یا د زخم کوونکو حيوانات څخه خو بیرته سپي و دغه باز مرادي شي بلکې زخم کولای شي او دا حلال په دې حال کې مکلبین مکلبین چې تاسو دغه استعمالونکي یاسنو مکلبین دا حاس د اوغ علمتم د زمیره څخه چې استعلیم ورکړی او دا د حلال په داس حال کې مکلبین چې تاسو دغه لژونکو مستعمل کوونکي یاس یو دا د سپی لري تازه لري ته خبر نه دی تلې په باغ کې کرک نیولې راځغلې درته ویل شي په دغه سره دی چې جلې دا خپل خپل نیولې دا نه حلال یې مکلب دغه معنی چې استعمالونکي دا برن راغه د شکایانو پر د خپل تازه نو ناریز دغه هغه ناره چې دا تازه واوردل چې دا د لژلو د پاره ده چې په ځه بل قسم نارایزای چې ورته وکړه هغه ځای جام درې چې بل نه د خوش راځن اوسنه دا بعضیم دغه رقم روزلی نو مکلب چاته ویل کیږي مکلب دغه سړی چې د سپی استعمال ولې سي جړل ایسي الله پاک مکلبین چې تاسو استعمالونکي د دوی یاست پس یو تعلمونهن مما علمکم الله ومتعلمون چتس شوونه کړي هنه ودغه جوارح حیوانات ده مما دغه قسم شوونه علم چ شوونه کړي د کوم تست الله الله پاک چ الله پاک تست شوولې د چر دغه رقم تربیه اور لره ورک چې نو هغه تا ور شوولې نو الله پاک چې مشت شوولې د رسول په ذریعه چې د تربیه به سره کمی د سپی تربیه دا رقم کیږي چې درې واره دغه شکار یو کی په خطا نه وتی چې په یوه شپ سی ولېږي چې ورته دا راوخه د در تراوړي خپل څخه نه پوي قسم وږي مطلب چې تاسو غوښ ورته کې شیر جالت چې باندې ور سره وایخه د هیڅ ارسونه وږي چې راوایخ لته ته ونه ستا به اجازه خوراک نه ځین کی او دا کار چې درې واره وکي بارون دی سالم یافته بلل کیږي دا نو د سینې کې چې په اول پلا کیږي دا خبرتا خواري کې ریکړي تیر کړي بره چې دا تعلیم واخلې بارنه الله پاک وسه درې واره تجربه کې درې واره مسلسل دا کار وکي په لوژه کې تاته د خوراک شیراوي چې د د خوراک امو لکه غوښ او د کار نه په درلو دی راوي تا چې ښه شو د دې په ایستلو کته ولې چې بارت د شکار چې کیږي سی کیږي نو دا چې تست الله شو ولې د مشت الله دا شو ولې دا بعض د پاره به ادان نه ده د بعض د پاره تعلیم د سینې د اشتورته دی به خوراک نه ځین کی د باز د پاره دا د چتاول زده یوالتي کتاب د زده ځین برته ځین راشي فقط ستا د خبرې اجابه کې وکي چې راشي یا ولاړ شي دا نه سه باز تربیه ورکول چې د کوتار ورسي د برکار از ځین ښری گئے خوراک یو ګولې ځین کړی چې تور ته وایو دا نه دی تعلیم یافته ولی باز ته دا تعلیم نور کول کیږي تعلیم خو پلاش تور کول کیږي باز لرش طاقت لري سپی خل لري سپی خو خپل ځین جکړه کپې ځین یو کې عبارت ته ولاش ته واده د قوت دغه د کډر فعال دی پویږي پر دغه یو عالم بل پلا بار څخه نه پکې نو بس خو چې دې دوغه نه قدره مختکه ته دې چولاړ سي یا راس دا چې د کوتر نیولې خوراک رزنګ دا څنګه وشه چې الکه خوراک مزین کو دا چې دې بار زموږ په شریعت کې سي نه دي نو خپل اخته به کې به په چپل اخته دی نه د چپل اخته کتل نه دلشت تا کتل نو د په تعلیم کې الا اسانی کړی دی چې د تعلیم دوغه نه قدره چې فقط الوتل استاف اجازه او راغشتل استاف اجازه باندې او د سپېده فارې واجب تل وراتل نه دي تل وراتل به مستاف اجازه دا کار به سپېز د کې خوراک ځنی کې کې ځنی کا وخت په لکه په کړی ولا ځنی کړو هغه ستاده فار نه دی نیول هغه نو بره مردار دی اوس کته ستاده تور ته وګور تعلمونه چې تاسو نو تعلیم ور کړی هم نو ودیته مم بعد هغه قسم تعلیم علم چې شو ونه کړی د کوم تست الله الله پاک هغه تعلیم دی ادم چې هغه دی ته تاسو ور کړی نو فکلو پس علاوه نو خرې است مم بعد هغه قسم امسکنه چې دغه حیوانات ته کې کول کړي امساک ته کې کول ته ویل کیږي د امسک نه زمير و دغه جوارح ته راځي دي دغه حیوانات چې د شکار په کول کیږي ته کولو خوري مې ما دغه حیوانات شکار څخه امسک نه چې دوی ته کې کړي علیکم پر تاسو معنا ستاده پاره نیولې ګوره د جزاء سره به از شرطونه در شیم د جواز لپاره یو دلته بل شرط پکې کیږي چې ستاده پاره نیولې ستاده پاره نیول دغه چې خوراک نه کړي او کده زری ځان په مورکړی اوس په عبارت هاته ورجش کاری ته کې کړی دا ساده پر نیول دي خود ته د مخه دي ځان په مورکړی دي نو دا برای به مردار دي بل وذکر اسم الله علی وذکر ته چې ذکر کوي اسم الله نوم د اعلی عز وجل علیه پر دغه حیوان باندې چې دا تیږه په دغه وخت کې به تور سره وای الله اکبر لکه سره چې ټکی چې په دغه وخت کې الله اکبر وای سپی چې په ښکار کې لیږه بس چې په ښکار کې لیږه په دغه وخت کې سره وای چې الله اکبر دی لا وخت ستا چاړه ده لکه پس چې الله په دغه وخت کې ورونه نه وای خدا بس ستا چاړه سول دا سوی کو ستا چاړه سول په دغه وخت کې د ارسال به ته چې په کې نوم د الله تعالی پر ذکر کوي واتقوا الله تس دا لو تعالی څه وبیرېږي په دا مسله کې څه معنی دا لو تعالی څه وبیرېږي دا چې د مثال په تور ته د سینې چې اشکار شوق لري دونه قدر ته پکې کې مصروف سي چې بارل منځونه پاتې په شکار څه درې ورځې میلا یې ستې درې سره ورځې ول منځنه دي کړ نو الله دا الله څه وبیرېږي خدا د شوق شي دی خدای په یاد وا چې د مازه وخت را لید الله تعالی ذکر بکې هغه عبادت بکې په دې شوق کې بدغه نه غټه کېږي لکه زموږ څه بدونه چې بار د نه روشي سل منځ پاتې پکې کې خدای په خوشالي باندې مصروف یې نو الله دې دا وتق الله ورسره یا وتق الله د دې د پاره دی چې د الله څه وبیرېږي د سره شو مکوي چې بارې پر دغه طریقه چې د شرطونه دلته بیان سوله دغه شرطونه نه پکې موجود سپیشکار نیولې دي باس کار نیولې دي تور ته چې نه دي زړه کېږي چې دا وسینو زه څنګه پرېږدم یا راسي باندې یې کو هله نو خو حرام ده نو خو شرطونه نه دي برابر کدا چې په خبره متوجه است وتق الله د دوه خبرو په خاطر دلته الله پاک وي چې یو دادی د شریعت د منځو چا پر سوی دي پر موږ دوه غوزه یا عامه پکې کرا ولا څه دي چې د شوق شي دي دا الله څه به ریږه هغه منځ کا په خپل ټیمو باندې او د وتق الله د اما واجه چې دلته ویل دغه به اداره چې په دا غوښه کې چې مې درته ویل چې دغه شکایت خوره کدا شرطونه نه و برابر بارز الخوجی پرتا باید غالب نه شي چې پرغه سر بیا خوره یا وسمونه نیولې دي وسمونه نیولې دي پرېږده مې خوره دا حرام شي دي ان الله سريع الحساب ان الله بشك على فا سريع الحساب چابك حساب دین ودا لو تعالی حساب بدون جردی په یو غړی کې به د تکشی دغه د منځونو پر ښکار قضا کړی دی یا دغه غوش نه راوې ته خوړل دی نو به حساب در سره کې نو حساب چې دی چا سره کې دا پلتو دی حساب خو دغه دی چې برای توان ځنی غړی چې ویل دی نو کړی دی نو فقط دا خبر نه چې الله سريع الحساب دی چې سريع الحساب دی معنی برای جزا په پسې دی نو بیا خطا ته سزا او جزا درلره درکې نو اوس بل اچات کې دغه د تحت لفظ ترجمه کوه ما درته وکړه وستل ته د جشکار د حلال واجب د پاره چې کوم شرطونه دی هغه درته بیانوم چې د آیات صفه مول کیږي تاسو به زده کینو اول دا دی چې د کوم سپی د کوم ير یا د کوم باز شکار مش خوړلای شي شرط اول د تعلیم دی چې الا فاکل و ما علمت من الجوارح صید هغه چې تعلیم ورکړي چې هغه من الجوارح د زخم کوم حیوانات څخه دا علمتم د تور څخه هم د تعلمونهن مما علمکم الله دا هغه تور څخه هم د دوه دوار څخه د تعلیم شرط په مول کیږي د ارس پیش کار وس جائز دی تعلیم ندی ورکول سوی در امی سپی دی دته تعلیم کول ورکول سوی چې شکارونه نیس دته دا تعلیم ورکول سوی چې د لیو سره جنگ کوي میرو ته مرای لکوه ور روزنه کولای شي د پالی سپی دی پالی سپ ګور خو روزنه کولای شي د مثال په تو چې دلته دا باغ ورځ غل نه را پریږدي د کور سپی دی خدای دا پیره داری او چوکی داری کولای شي ه په شریعت کې نه دیغه درې قسم سپی دی چې دا جائز دی نور سپیان ساتل ګرد حرام دی یو دغه قسم دی چې د کور چوکی داری پکې یا د باغ چوکی داری پکې دا دوا او یا د شکار سپی دی دا درې ته دغه درې څه مسه نور سپیان ساتل عباس دی پالتو کړ دی حرام کړ دی نو دلته دا علمتم چې د جوارح څه ذکر کې دا یو تعلمونهن څه دا دوا په دا دواړه ځای کې تعلیم ما ول پام ول کې تعلیم چې د شکار د پاره روزل سوی کده کور د پیری یا د باغ د پیری یا د میژ د پیری د پاره اغه نه اگر کش کارونه سر ته حرام یا اس تعلیم لري کول سي بل سپيد دلته يل کي سپيد بري وسي ته ککړل الله چې بر سره چيرل د وجل د خوراک نه دي کړ تور ته د نه دي ځني خوړلي دا معلوم دار از مجد پاره نه وجل بري خوري خدا مردار د سجي شد نه د خوړل دی به مور خو دا مړه کړی ته یا چې تا تعلیم د اخستي د شکار په باره کې د تعلیم اندازه ما به خبرته بیان کړ په ترجمه کې چې درې واره د ستا په خوله ولار او راسي او عشي و نخوري خوراک ځني ونه کې مور به وسو تعلیم یا پتا دي په درې واره د معلومات توس دا یو شرط دوهم شرط دا دی چې داغه تعلیم یا تسبې چې تا د تشکار غرد تر ځن ورزده کړی دی دای بس تا په ارسال دی ارسال معنی لږل ستا په لږل کولار عبارت د اشکار ونی و خوړ کیږي کته لږل نه ور کړی د کور تعلیم یافته ته ازی دی خپل پر سر ماول تل دی په باغ کې په دشت کې یو سیګی نیولې د خوراک نه دی کړی خو جل هدي زخم کړی دی برای کور تر اړ خوړ کیږي نو چا لږل خو د کور توګه چې توای تا پر کاپ چې لږل زوی تا په ښکار چلی یو نه دیږي خود سره وتلی دی ښکار کړی دا نه خوړ کیږي هغه شرط نشته چې هغه ارسال دی هغه د کوم ځای فهمه یې مکلبین ول په داس حال کې چې تاسو استعمال وونکی نو د دې اس کې ولېږي چې تکلیف ولېږي وکړه د دنو په سې درېم شرط چې دا دی هغه د نیول د ښکار دی د پاره د لېژون کې چې دنو د خپل مالک ته پاره د ښکار نیولې هغه د کوم ځای څخه فهمه ول کیږي دا شرط فکلوا مما امسکنا علیکم فکلوا تسخری مما د هغه ښکارو څخه امسکنا چې دوی نیولې علیکم ستاسو د پاره ستاسو د پاره چې نیولې که د ځان د پاره نیولې هغه خوړه کیږي سپې د تعلیم یافتی تا د ام لېژلې مګر ته پر هغه سره بیا باندې بار چی کړی درې واره هغه امتحان در کړی دی وایسه کرا خوراک ځنې کړی دی نو چې کړی دی دا بار د ساده پاره نیولې نو دا ستا دپاره د نه دی نیولې خو د خپلې اول دواره ځان خو مړ کړی دی یا چې ستا دپاره یې ټینګ کړی د دغه ښکاره څه خوراک کوي دا څو شرط درې څلورم شرط یې کوم دی هغه دا دی چې د الله تعالی نوم پر ذکر سوی واذکر اسم الله علیه د آیات اخره ټوټه دغه وکړه نو چې تاسو به د الله نوم پر ذکر کړی چې دی لېږې چې سپېته وه ابر ورته الله اکبر په سور سره وایه یا بس ته کوي الله اکبر بور سره وای دغه چې تا دلته الله اکبر وای دا لکه د صفر غاړه چې چاړه کښې لکه په هغه وخت کې چې وای نو دا څلورم شرط دغه څلور شرط چې دا ټول ای ما وای چې دا غواړي بر د اشکار روا کیږي چې خوره کې سړی وکینو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه بل شرط مر سره لګول دی پنځم شرط هغه دا دی چې کدا باز دی کدا سپې دی چې د اشکار نیولې دی وجل شرط دا دی چې ویني به دې به یوري زخم دور کړی که دغه د مزکی و الی ویني کړی نو بیا نه سخورې دا خو لکه ته چې ونه سد مزکی و مړی کې مردار دی که دایس په پنځم شرط کویږي که سپی که د تازه چې موږ ته وایي کې سوی نی ولې دی کې کې د غرب سنی ولې دی کې هر شی نی ولې دی چې حلال نو یې ویني هغه چې د نی ولې دی هغه ته بده داسې زخم ورکړي چې ویني ځنی به ولې بارم چې تاور سم مړ پروت خوړای چې د خوراک نه دی ځنی کړي بس د شکار ونه سي بارا سپي یا حیوان ستړي بارن ورته پروت د الله ترات لای نه سي بل څوک نو ورته را پریږي خپل خاوند نو بس زی چې راشه بارا هغه شی مړ سوی مګر خو ویني به دلی کې ویني نو به دلی امام ابو حنیفه رحمه الله وای دا نه خوړه کیږي که دایس په خبره پویږي ځینې خلادیس تعلیم یافتای بارا چې ونه سي ګر سره زخم کوي نه زغاست چې امنه پرېږدي ورته ولاړ چې ما ځغه شو بیا په چمبوج منه ځبه نه چې خاون یې راس لغه سي جوړه په لاس ور لره ورکی هغه خو نو بارا مجبور بیا بیا زب حکایې نو که دایس په خبره پیدلی است نو پنځه شرط از مش پر مسلک باندې سوله بارا دغه د سپیش کار یا د باس کار خوره کیږي اول تعلیم یافتوالی دو امیل یې ژل چې تاسو اختیار ولرسي درېم دا دی چې د اخذ نیول د ښکار بیا ستاده لپاره کړی خپل د ځان لپاره بیا نه نیولې نو څلرم دا دی د الله نوم پر یاد شوی پنځم دا دی چې زخم به دور کړی کې وجلې و کې زخم نو ور کړی بیا نه خوړ کې اشه کې دونه قدر زخم ور کړی و چې د ځنی مړ کې دی تفسیر اورس چې په حیوان کې روح وو بیا به د په چا کې پایت نه کوي دغه سپی په زخم باندې مجبورې برته خپل چاړه پر اکاج ولې ورته قدرت پر پیدا کې بیا به الله لایې د سی بنوای چې خو هغه دی په قران کریم کې وایي چې معنا زخم ور کړی دی دغه نیولې ادي دی نو بل لازم ما کل کیش یا چې په حالت کې د حیات را ورسېږي د جشکار دلته خو تا پر هغه زبح اختیاري باندې چې پیدا کې قدرت پیدا کې اختیاري زبح به ورلو کې اختیار دغه چې غاړي ورلو ور پرې کینو بل خبره دا ته یو مسله دلته ده هغه دا ده چې دا شکار چې د حیوان کیش د حیوان ک کورنۍ کورنۍ چې دی غره ته قتل دي تاجیل شپه واس بارې دوري چې کړي دي زخمي کړي دي مړ کړي دا خوره کیږي کنه خوره کیږي دا د شکار نه دی دا کله مسلې چې بیان شوه دا په وحشي حیوان چې اړه لري چې هغه حیوانات وحشي لکه د کور سوی گینې ادم دی بیا بان سوی گی دی نو د دشت سوی دی نو د دشت د ګوره خره ده د دشت چې دی مثال په تور هغه پسې دی دغه کې دغه حکم روان دی د کور حیوان چې د کور چرګه ده د کور سیرلې دی د کور پسې دی تاجیل شپه ورځې دی چې موږ راچا پکړي دي نسی ورسره دی وسو ته پروت خوراک نه دی تا ودانم زما د پاره نیول دي نو زم د ستاره پاره د خود کورو د خو په چاکو په چاړه حلال دي دلته د شکار نسی کیږي د جسم دا مسله ست شو سره زده سول چې د شکار مسله چې ګرد بیان شي په هغه حیوان کې چې وحشي دا هغه په باره کې حکم دا غدي کورنی حیوانات دا نشکار کړی کیږي او بل دا د شکار چې ما مخ کې ورده ورته درته بیان کړ یوازې دغه سپیزریعه و د تازه زریعه و یوازې باز زریعه و خو توپک و غشی ام دی نو تلک و ډبرې ام ده چې موږ به ډبرې ورته درولې د غوښ کارو چې دی هغه کې چې دی د جرح مثلا نه پکې کې راځي سی دی د غش دا چې دی په جرح چې وو لږ خو سی کیږي مګر د ډبرې او تلک د ام زخم ورلرو کې هغه د ډبرې ښکار یا د تلک ښکار چې دی هغه په هغه صورت کې سی کیږي چې سم دم بیا پارسه برای پیدا کې د غاړې ورته کې سی کیږي که ډبرې وجلې وو یا تلک وجلې وو هغه خوړ کېږي هغه خو بره نه خوړه کېږي خو نو مردار دی په ډبرې خو دا د موږ به داسې یو لو ډبره پیدا کړه یا به مو خښتې اکثره کولې لاندې به مو کډۍ داسې وکړي هلته به مو غنم ور واچول دغه ډبره چې مو پر درولو په یو هنر مو پر درول په مو لرګیان سره ورکړه هغه چې به ما زیات چې غوکه خوړه کېږي مشوکې به وردسې کړي خو یا بیا بغل د دا لرګي څه وموښتې یا بیا لکۍ ځینې وموښتل دغه به پرای لاس وه ډبره او نو دغه ډبره چې به پرای لاس وه ګای ګای به دا مرغه پرشه وسه وي بره به زوی سالم هلته ناست و هغه چې رابلو پټو به م پراوتې لاس به م رانیسې روا به م خصي ګای ګای دا مدې خورکې به بیرته راغورځې دی ډبرې به پراخه تاسو انې به سر په ډبره ورواله چې واره به در خپل بشنه واشه راغلی او مردار به پروت نو دا نه خوړې کېږي چې برابر ډبرې نیولې دي یا تلکې نیولې دي دا خو مردار شه او هغه د غش دا چې دی هغه چې در کودر ووزی ویني کې وینه په وځړې هغه چې دی هغه چې شکیر خوړې کېږي دا زموږ د وخت په کان په دې کې نو اختلاف دی ځینې علما دته بندوقه وايي په د عربي کې د بندوقې غې څوک روا بولي څوک نه روا بولي خو ځینې کسان چې هغه روا بولي برابر دغه خو ماغه څوک نو چرا دا او بل دادی چې دا د اور د قسمه څخه دی نو اور خو یو آلا ده د آلال اور کنه ته نو هغه دغه واجوای خو مختلف دی هدا شداري چې تو په کښ کار کړي آلال کې پچاړی وې خور کړي آلال نو کې د غس مرسو نو برای بیا مخره نو بیا ته ترجمه را وایم تحت الله پس دسی وایم یسالون دی سوال کې کستا څخه چې هغه دوه صحابه کرام دریات ک معنا ای پیغمبر مازه چش او حل حلال کړ سو دی لهم دی لره پدا وحش حیوانات کم کم شیان دی ته حلال دی خودی شکار ته وز شکار کی قلت ورته وای ای پیغمبر ورته او حل حلال کړ سو دی لکم ستست پر طیبات ټول پاک پاک شیان ګرځ در تر واجه مگر نه غو خنزیر پلانې پلانې چا به درس کیر سو خدا پاک نه ون و ما یعنی وصید ما شکار د اغه حیوانات در تر وادي علمتم چې تعلیم ورکړي اگر کوم حیوانات من الجوارح ته دغه زخم کوم حیوانات څخه لکه باز یا تازي چې منګول لري مشکل لري بل سره چرای سو مکلبین په داس حال کې چې تاسو استعمالون کې است دین تعلمون چې تاسو شوونه کړی هونه ودی ته ما د هغه قسم شوونه علم چې شوولې د کوم تست الله الله پاک چې الله تاسو پر صبر کم شوولې د هغه کم شوونه چې مور کړی خپل استاد طبیعت شوونه نه چې هغه لا د ټول چې مخکې ما بیان کړی فکلونو تیس برخ ورک وی مما د اغه ښکار څخه امسک نه چدوی نیول علیکم پر تیس چې ستا د پاره نیول خورک نه ځین کړي ځین خوره چې تواره د ځان په مور کړی نو مخ وذکرو او تیس ذکر کوي اسم الله نوم د الله علیه پر د اغه ښکار باندې نوم پر د الله پاک نوم پر وای چې کومه ته لږه واتقوا الله او د الله سو بیرېږي لمزمه پر کزا کوي پر ښکار باندې اگر چې د شوق شي دی او د الله سو بیرېږي که د تر ناروا او بیا ځای باندې مجرو چې یې خوره ان الله سريع الحساب بشك الا فاك سريع الحساب شابك حسابي دي فدغه كي تستقوا دلا سوار كي يا المنز سم پر وقت بني ونكي او يا اغدي چا خوش بي زاي اخرنا لا بي حساب كي دي حساب سمن يعني جزاء ام در لدر كي حساب خو بس ندين ما الله عز وجل دي دغ احكام شتا وس بيان سوچ مش بجي ماخ كي راسي دشكار مسلم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.